sunu waxé né mom mi daan jël bu xasse dem ak lolé mu daan jël ba ci benen bërepp don ci sax waji mom yofi mi ngi and ak mom bu ko mëna nango ci mom faawu da koy bayyi ba ñibbi ba ci bërepp bu mu ko nango won mu fay ko lu tol nona mu né yoy jamono nak att kat bu da wara japp ci waji daan jël niko yow kat dañuy bañ nga sank yofi jaamur yi ba nopi doom leen loko fay kon bala nga joggé fi da ngay joxe tayle ba nga wut ko la gaddu ko xamni dina woor ni ñu déllo ba ci fank ko daane won jël dang ko mëna fayaat li toll ni loola mom li wax ci sarabana wamuniha al-ghazib min an yatasarrafa bin nahwi bay'in lahu ay lil maghzubi al-misli li tawassuqi ala al-ghazibi lil maghzubi minhu birahnin aw dhaminin ittifaqan atta ko dama na dogu ne ko bala nga jaay li nga xamni mom nga nango ci jaamur bi ci doole te xamuñu ba xam da nga am loko fayé bu ñeñ ñëbëm dét wutal kula gaddu ba joxel ak tayle li mu ñu tag nak ne wala radda te detuk delo la ko diko ñeël neñ danaka jëru ko won danaka mu diko tuddu ndax moy li nga wax legi rek donte nga xamne momi mom yofi tam yi misli yu andana ak waji ko daan jël ba ci bëre bobé mu ko yobul legi lutax mu ne ko dang may delo jëm ji ba li nga ma wara delo dang ma koy delo fi ci bëre bi nenon la mom fawul tal non rek la ko wara jox way wara ko jox jëm ji day dara ko jox dañuy delu ba ci bëre ba nga xamni fa la ko daane won jël ta ijafati ni nit neenam bay fa ho jaayam nga ma ngi dem bu mu neenu ci kay zala lol dañ ni wa qalat wa khni ajistu ni len na jaay ga ni ban ni baqai ni ngir jort ak defam mom ci sa batay ma ngi dafa nangu ci ci taw doole fekk na buñ ko nango ci yow xam na ni yow am na sik mu dal dañ jaay ko ñu ko jaay ñu ay ko suñu xni jaay ci suñu ko jaay xam na ko nango ci yow ci doole nek ci xam na ci xamal buñ ko nango ci yow nak tax na ah bay na ko bay ñu na jaay ci ma xajjan dañ jaay ñu ko jaay dana bu nekk bo ci ci dañu ya fi yëgu ton rek way ci ci soñu xam na ma taxal nga ni na far bay jaay ñu ñi ci ci dañu dana bu bo ñu bëgg dal ci dana la da ngeen ko ci sama taxon ma ñu ñal jaay dañu kon sa yef lay jotar ko it neena dede wax ko ñal ma ñal rek lolu xass na raw ma fala raddalahu li tafriti fi hadmi al-bahth hanu qabla ijabati bayhi ñu xam na ya sagal la ta ñu ñal jaay mëna ko gëstu ñu ko xam ci ci dañ ni wala dañ ka nuqratin niki sembu murus ka nuqratin niki sembu murus sembu wala fi koy wax waye moy ay qithatin qithatin masbuqatin min dhahabin aw fiddatin ana moy marsu bo xam dañ ko wuruyel mu bok ci wurus ba bok ci xaliss ana marsu bo xam da wurus la ba xaliss te ñu wuruyel ko ba nopi lolu moy nuqratu siixat bop teggef nako ana bu nango ci mom ci doole marsu wurus wala xaliss bu ñu wuruyel ba agal waye dawul beti ko tegg ko nak bu soppiko ak ciak ba ab jaarum ba leneen nak su boba kon nangu jëmmi lolé mu xass tegg bu nopi wessna dañ koy wara fay kay dañ koy wax ne ko na la fay legi morsu wurs babu xaliss bu melne bu nango won ci yow nga wara yam ci towa wara yam ci melo watax mu ne fa laysa li rabbiha akhdhuha mazughatan inda bun alqasim li fawatiha bisiyaghati wa inma lahu mithluha wasnan wa sifatan wa tunil adban nubbina bo xamne dond la ngeen nako wala bu ngeen tin doole nit fekk banam buñ mëna mool mu dal di koy nango ci mom waye nak xof nako mool doole ci kon neena waji du jël mool la lay dëgg da koy wutulat ban bu ngeen ni boba rek mom mi nga xamne mo won ban bi dañ nango ko ci mom ni ko wutulat tol na banam rek waye kenn da jox mool moy dooy ba labinan la bëgg wax moy dembalan wax da ko fi dibi lobbi na lay jëgë lay fi fa lay sun rabbi fi akhdhu li fawati wa inna ma lahu mithlihi ma halu na qadruhu wa illa faqimatuhu ah manam ban bu tol nonu lañ koy wutal jox ko ci xamé ni tol won bu ci xam ni ko won ni fay ko xayma ja wa xam ni ak balé tax na bop walé nako dana nga ci yow balé way xass nako wal wal ga rawal nako dal do jëlé ci jëni dalé ba tay fay rek ni tol ni dalé ba wa batin ak ay jé dëri hawo ji wax nako bla ak to dal mo ngi fay jé ay jot nako gis wa foko neena tay dama fay rek djoutal non fala sel rabbi illa mislihu wa baydun akaynin sufri khayr taskana nako sunu ngol ko ay min mo xamne ni lu mu dal dem bofal ko ni ci dem sel ko ci xatax way ci jenn ja kon ay ci jamo ko mo ay min la lay fay rek way do jël ci ni fala sel rabbi illa mislihu wal firahu min khasibi illa ma ndar lo xamne baba min in hadana ndem borna manam su fekke dafa nango ci mom jëm ji nga xamne moy nen niki budé ganar wala kanara nango ko ci mom ci doli dal liko yobbu bu nen bo bof pa toskan to te buñ koy atté dañu nangu ganar gaak nen yaak ak lolé mu toskan muy ciuji yépp lañu bolé jox borom mako mom wa hasirin ak nalit nalit moy lu melni jël tanaruma nal ko baare señ nal ko bam def am dox lolou moy nalit taxamara lolou soppi ko na sangara manam bu fekkone ne dafa nango ci mom ci doole rek mom jambanon ba soti niki bu fekk buyam ba dakaram ba reseñam mu jamban ko bam def am dox bo opp ko doole nango ko nak teye ko nak bam forox ba soppi ko sangara su boba itam manam ken duko dello jëmmi sangara sax dere dañ koy wax ne ko legi ne gam jëm ji rawna na la jox lu toll ne la nga nalon ba agal te dara sikku ci won nga xamni sot ko gutone sangara wal na la jox lu toll non moy fal rabbihi hasiru mithlihi li fawatihi bin qilabihi lima la yajusu tamallukuhu dagam lim nango ci yow mom sot ko na sangara te sangara mulis ko mom abdul suñu ko mom dal su baba na la jox lu toll ne lam nango won ci yow te fek bobu muy lu bax sotte gutone soti ko gutone sangara wa in takhallala ndem sot kuna am jaw moy benegar khoyira kon tan lof ko ana bu fekke lam na nga won ci mom muy njamban bu bax muy nalit ji mo wax legi kiko nango ci mom diko teye bu mujj bu sot ko benegar xam nga bu sot ko benegar mom sangara fi manam lolé sot ko na sangara waye mu jarna dama dem ba don benegar mën ta mangalati wa su boba legi dagan na waw ndax sangara bu xese sot ko benegar mandalati dana dagan kon ndegam nak biñ koy atté fekk na loolu soti ko binégar dañuy tan lo borom ne ko bu la nexé nga jël binégar bi waw bu la nexé itam mu fay la lu toll ne lam na nga won ci yow muy nalit jo xam dara sikku ci dina la fay lu toll nonu lu ci nex rek moy khayyira rabbuhu bayna akhdhi hasiri mithlihi aw akhdhi khallan waw mu jox la lu toll ne lam na nga won ci yow ci njamban wala nalit noko ci tudde baxna wala mu dox la binegar bi nga xamne loola da ko soppi ku legi te binegar mom baxna lati nako rek baxna da taxal ni li ha ni ci ak soppi ni ci ak ndawala ni ci ak soppi ko ndaw ni ndaw na moy dene la la wax kon ci wax ni yomb ni ka taxal ni li ha ni ci soppi ko bu dene gar ni ñu ñu ñu ak ci ni ah no no fa ko ni bala la na ngoo ci yeesu mo xam ci ni mo xam tan do la ban da nga na ngoo ci ni sangara te ko xam na mëna mo sangara mo nga tey sangara ci tan fatte ko dina def xam na ni ko no ho jël dina dar bi ko no ho tan baye ko te la fay ko xayma yi sangara sa na ngoo ci ni wax na fa yu khayru bayna akhdhil khalli wa tarkihi wa akhdhi qimatil khamri ala al ashhar la fi akhdhi mithlil khamri waye nak kenn ko joxat mu tan jëm sangara sax bi ko day bu def bu re baye dina dar dina ko fay xay may sangara ay kenn ko joxe fay ni sangara sax mu jëm sangara sax tawna wa khal khadul malik ya ta hayyan akhdhul khalb malik mo neena ak ngi di am sax dina dar ko dang lañ ko wala ko ni tan mo wa ta hayyan ran ni ko mom dina dar bo do nak ni xey ni ñal kudul yeesu ñu wax li ci ñun bu waxon misraal waxe bu waxon ni kafirul lay gëna gaaw ñu baali ci ñun ak harbi sa bëgg wax ni ko nango sangara ci mom da nga xamni bu ñu yeesu abdulillah sangara fi nga nango ci mom ñu dama dem ba sopp ci dëgg wax wa ko ñana mom sangara sopp ci dëgg dar mom dong la mëna def dëgg dar ba nga xamni ay dong la mëna def sangara fa baal bi ci topp ne do in sanaha wa ay mahnam wa in ghayyara dem sotina ko sax niko saray bu ngor bu jeex ak ni saraye tab ay dam ñukoy def ak bala xal jang wa in suniha ak donte defareson nako manam le nga wesson ci sangara sa bu fekkon ni sax manam la ko sopp bi negar moy way ci bop moko ci def waye bayiwu ko rek bu soppi kul bopam bi negar kon dañu wone niar yepp yam mu bayiko bu soppi kul mom sangara si bu soppi ko bi negar ak mom mu defal ci dara am lu ci def bu soppi ko bi negar ñoy amodu te atay ben lay don bu dina sara bi ngor nak mom day mas wa in sana bana to wone ne legi talif ko bi tambul na wax nak bu fekke la nga nango ci jamburu ba day mu qawam moy lo xamne kenn duko pesse kenn duko nat kenn duko wagn kon dafay tambale wax ni wa in sana handem sopina ka khaslim lu melni kecc wa halin ak takay wa ghayri misliin ak ludul misliyu faqimatuhu kon khayma mokay war yawma qasbihi ci bisub danam ko jël aw manam bu fekke aji dan ji jël lam nango won ci waja mu qawam la waye dako soppi melni kecc la won mu wulbatiku rabbu ko bu nek chef wala takay la won bugul betiku soppi ko wala bok dal lam nango ci mom mom dekul rek lumay muqawam ni day marsandis wala awlunat bu fekke ne legi soppi nako ak num ko soppé ci lu yak marsandis mom ba mu ganjur ga a su boba dañ koy wax ne ko legi dañuy xayma bis bang ko daane ci mom jël fu xayma ja toll won rek lola ngay fay moy faqimatul maghzubi talzamu al ghaziba mu'tabaratan yawma ghasbi halal mashhuri kon ngay wax ni jëm ji nga xamne mom la nango won ca mom bu fekke da ko soppi ba melatul nona niki muy kecc moy ko tiku rap ko wala muy takay moy batiku soppi ko nenen wala bok muy am jur wala masandis moy batiku dañ ko wala mu ray ko yep ñoy mo jëm ji ci bopam du ko deloti xayma ji ci bop lañuy xayma rek mu fay ko ko ngi dina may tata ak doon ko dori med la la med dox wo xamni ci dige fu ko ay kal dama la doon ta xal la mo fakko ni dori med la wo xamni tan ci dige ko ni tan la fay xal ni dum ko jappal ni med so dala ay daram dum ko ci dige lan jé lan ko dara mo wax ta ci mo law ando ko ko dum ko ci japp ci tok di tok ko ko dori med ni ngoko ci wori fay xal ni xaju tam japp bi japp ni tan ci ko jaay ni ko ay moto xaju tam ni ko ut mom te ma dañu robbo ji ndani ko wato ndani ko sanni ko nango ci nit bu la dore taw nga fay ko xay ni ci tax ni dara bu ko tambale ci qala hu bil qasim min dawan wa nasaha man khafada jilda maytatin ayra mad bawrin sahale in atlafa wa qimatuhu ma balaghat wa khalat min rusul taqida nafsiha wa qala fil mafsid fil mafsid la shay'a halihi wa in budiha li annahu la yajuz bayhuhu wa qila la shay'a fihi illa an yudbaha fa fihi qimatuhu wa qila in budiha fa laysa fihi illa qimatu batnihi والصواب أن القيمة اللازمة له في ذلك كله لجواز الانتفاع به. إذا حدثا أو إن كان قلبا مأذوما فيه لصيد أو فراسة ماشية أو فرح فإن كان قلب دار فلا يحرم قيمته. من درون خبب كرميرك ومن جلد كل من قوتنك بدوه بسحن خيرا لكتوب مهم ak bala xala mo wala waqatala fa don to rawon ko tahaddun ci jagati ñu bo xofu man nga xaju jaamur bo xamni amon na ngariñ da won may ko min ko da rabbo da wato da sami ko xamni don to ya ko raw ci xol goy tam da tay xal nga dang lay fay da tay xal nga dang lay fay mo nga nako tay ñu ci do so ci xal nga ولو قتله تحديا من قاتله عليه بعد قصده ومفهوم تحديا من أنه لو قتله لدفعه عن نفسه حين حداء الكلب عليه ولم يمكنه التخلص منه إلا بقتله فلا شيء عليه وهو كذلك ñu ko ñu xaj bo nga nango ci jaamu tan xaj am ngal mo dafa la song bëgg la gañ nga rayte ndax bo ko rayte ni gañ ay kon def na ci xéne sax dara ci yow gañ ci ko xuy rekal ñu wax na ko ci aduna bi ci jaamu ba na mu fekk ñu dafa nango ci yow seuf ñu ëpp la doole ak jaamu ñu nak yaq lool ko ñu mo ñu fi dañu tanu la ñu xépp top jaamu bi nga xamni mo yaq dëg dëg ñu ñu xépp top ci nga xamni mo ko nango ci ci dal kum lay waxna wa in janaha lal maghzubi ghayru ghasibihi fa atlafahu kun khayra al maghzubu minhu fi ittibahi al ajnabi ay ghayru al ghasibi al jani ghayru al ghasibi al jani hal al maghzubi manna topi jamur ba bi qimatihi yawma jinayatihi aw al ghasibi bi qimatihi yawma ghasbihi li husuli sabab al damani min kullin minhuma الغصب من الغاصب والإتلاف من الجاني نينا كفكيني نيت فدان اك جامور جيل يوفم كنين ديك نا ياق لولي nga xamni mom len danon jël sanku ko kon su boba mom nga xamni mom yofé ñu dan jël ko ci neex top ko neexé top waaji nga xamni moko dan jël bu ko neexé itam top ki nga xamni mo ياق لولي fa in tabihahu ndem top nako manam mom yofi bu fekke dafa top aji dan ja jeul tabiha kon mu saña topi huwa mom aji dan ja jeul al janiya aji tonya manam su fekke ne moñu mom yofi dafa topi ka nga xamne mo nango won ci mom ci dole kon kay nango won ci mom ci dole yef saña topi ta yaq yofi ne ko man kat bima ko nango ci dole mako garantie kon bi nga yaq yi suma yef nga yaq kon yoy tam legi fayma xaymay bis bi ngi ko yaqé sa yu ndelo ci aji tonji rek mom bisum tonji rek fa xayma ci tol mom lay fay aji dan di jël nak mom bisum dañé jël ci lay fay kum ci man don rek bokku ñu bis bu ñuy fayé dagam bisup dan nga jël ak bisup tol ba du ben fa in akhadha dem jël na rabbuhu baramam aqall la gëna neew ci yaay xayma yi fa la hokku ñeel nako azaid ndolen la min al ghasibi ci aci daan jeegel faqa dong xam nga ndegam ne nga momi nangu yoxum ci doole ñaar ñi ko ci neex top mu fay la xayma ja te ne nga ñaari bes yi mën na baña bok te kon ñaari xayma yi mën na wote kon dañ koy wax ne ko ku fekke da nga topi jaamur ba ñu seet xayma ja wara fay bu yees xayma ja nga xamni mom la aji dan ji jël wara fay ni ci dafa topi jambour ba lam yaq ni war ca fay fukki dinar dañ sét ni nak bi sétone aji dan ji jël mom bis bam dané jël xaymay loolu ma ton na fukki dinar ju ron kon su fekke jël na ci jambour bi fukk day delu wat ca aji dan ji jël mu doli ko juroomi dinar waaw kon da am na sañ sañu sa yu nek mom yaari xaymay buñ ko sété xayma ji nga xamni mom la aji dan ji jël wara fay ak xayma ji nga xamni mom la aji tonji moy jambour bi yak wara fay bu epanté rek légui faawu dana saña dem ci aji dan ji jël nako man kat jël na légui lu neway yokal ma ci liko wara mat li bam tolne xayma jëpp la fara bi sara di waxna fa in sawat qimatul maghzubi yawma ghasbihi qimatahu yawmal jinayati alayhi kun fal hukmu zahirun manam su fekkone bu sété xaymay waji dan jël te bis bam dané jël day fukk dinar ni sét xaymay waji yaq lolo bis bam ko yaqé mom tam bañ ko xayma ji nek fukk kon lolo mum leer na ñaari xayma yépp ñoy mom kon mom yofi xayma ji mu jël rek bu jël ci ñom ñaar rek ben la wa in lam tastawiya fekk yow mom nak kon fa in akhadha ربه أي رب المغزوب أقل القيمتين من الغاسب أو من الجاني وأغذى الغاسب أكثرهما من الجاني بأن كانت قيمته يوم غصبه 15 ويوم الجناية 10 أو بالعكس وأخذ ربه الحشرة من الغاسب أو من الجاني kun falahu ay fali rabbil maghzubi asaidu ala aqall al qimatayn al mutammimi li aktharihima kal khamsa fil misal ay falahu aghzu asaidi ala kawnihi min al ghasib faqat bi an kanat qimatuhu yawm al ghasbi 15 wa yawm al jinayati 10 wa aqadha rabbuha min al jani fayarjihu ala al ghasibi bi 5 tamay tamami qimatihi yawm ghasbihi kon bokoy tank da ngay wax ne momi nangu yofa mom xam nga ne sayna top kenn ku ne ci ñom ñaar legi na xam nga bu topé aji daan je jël té mom bis bam daane jël bañ xayma ja fukki dinar la won legi bu ko joxe fukki mom momu nga xane mo daan yofi jël day dem ci aji yaq ja ne ko man kat neena la ya mo wara fay ndax man nga mako daan jël rek ma garanté te man legi fayna su baba na bu sété xayma yi ki yaq bis bam yaqé mat fuk ak juroom kon xam nga lay fuk ak juroom lay jox aji daan jël mo fuk rek la fayon té légui jël na fuk ak juroom ci yaq yoy yi ñu ko wax né ko kon juroom yoy dang koy dello waji mom yoy yi batay su fekkon né itam waji mom yoy yi dafa dem ca aji yaq ja ñu sét xayma bis bam yaqé muy fuk mu dal nango ci mom fuk waaw ñu sét nak légui xayma yi waaji nga xamne mom mo daan jël bis bam daane jël muy fuk ak juroom defena waxan nako légui sax su boba bu jël fuk ci aji yaq ja te ñew nak ci aji daan jël mom itam te mu dolli ko juroom wax yaari xayma yi dañu opanté mom sa yaari xayma yi opanté amna sañ sañu jël xayma ja nga xamne mom mo upp te it faaw ci aji daan jël rek la koy nango mo tax mu ne nal ghasibi faqat bu ko nango wala ho ñal nako xadimu dina yi mab ak tabax xalé yi dina ci taw manam su ñu té doole ñu ngi sëñu ñoo xamni man na ko tabaxé ñu ko ñu baye ko nena am nga sañ sañ ni mab tabax ba bu ngi koy atté ñu tek tabax ba ndax jëm ñu sëñu ñu ko tabaxale ñu ci ñu ngi ñu ngor ñu ko tabaxale baye dama ñu wante bant lay tan tap ak palé la tabax ba taw té tabax ko sëñu ñu yoon na la may ñu tek tane la wax doole rek la ko def na tax faadi ni fa yuhda bu ay binaaw walaw hajuma kal kusoy tay tale wala ho tar ko hoobil xaasiri wa aqtu qiimatihi minhu yawma qasbihi na nee na batay bàyyi ca nag loola tom fay la xayma gi ñu takk ko ci gisoon ko ni woo ci doole soo xaal ashab laa yuhda bu al binaaw al xaasiri ashab neena bu ci xasoo tabax bu rëy moom loolu yàqul tëj yàqule doon dañ fay xëy ni di waaye duñ ko tëj waxal na tu mustaamalin ak ndariñal li ñu jëfandikoo su nangoo sa yëf ci doole mel ni jamonoy jaam amee mën nga sa jaam kenn diinoo baa di ko jaayloo bitim ñu koy xëy mbaa sa daaba mbaa sa kër ngëne noonu lañ cee jële mooy xàllatu mooy ndariñ bitim ko jàppee day war a delawaale loola waaw te delloo jëm ji delawaale loola وسيد حبد أجربك أجام وجارك أجام أجام مين من خط بانغوب سيد داري من اتمنغو سنت نتوال رب من أجام بانغي ربو جنة من خط بانغوب باشير من دي ربو جنة لجام بربو بانغي حبو دي ربو بسيد الله حبد باجام ودول الله والي تم لولون كي ربو لولون خانين ونك جت ربو borom xaj wala borom loolu ko moom borom siiri si mbaa borom xob nee ko moom taxu moomu moom ko nit moo ni ko ëpp ndoole rek dañoo di ko di garab yi wa tiraaw aradin ak liyaasu suuf bu ñu yetter tabaxeef na ko yenn su nit na ngoo suufu si jaamur daal cee tabax kër dëkk ko mbaa mu tabax ci kër tàmbali ko nii di fayu liyaas la waaw kooku noonu def suñ ko jàppee dañ koy wax ni ko léegi xool moom borom suuf si day jël suufa ba noppi nag ñu fay ko xaw na liyaasu suuf si waaw liyaasu suuf si moom def ñu ko seet ko defe ñu fay ko ko jëm ñu tabax la nga xam ne moom la fa tabax nag mbaa garab yi nga xam ne moom la fa jëndit ñu taxaw nag waaw loolu moom dañ ko àtte ci kanam léegi doxam nañ koy defe moom waye na ngeen fofu na nga bay ci tawax ñoo bëtt ko dëkk baawul ko ci ko nuy da nga xat ni ay xat ni ci wara fay ci ni ay bo baay ne bi mu ne lako borom xef ci ñu dara xat nak jëng lañ ci tawax ndal lañ ci jëmbat ñu atté da nga ci kanam tamar ka bi ni ci waru kaay ñu ne gal naxirin gi aji fulu xat wa dafa ci ko ci doole ñu ngoo ci ñu ne gal dal ni auto dal ni sahar ay fakkan auto ba son lol nak bu baxeti non da gal ga baxeti non mom dum ko nango ci doole da ko defaraat ni defaraat bu bax da legi ni ni legi dum ko defaraat te nopi ak lam da legi dum ko defaraat da gëna mut tan na dañu xat la auto wala legi wa ci xamni mo wara dal ci nan melal dum ko defaraat te mo batay nda batatu non gal gi na yoy mo tan dal lam da am ci legi dum ko defaraat te defaraat bu bax bi da legi lola ci momon auto yi da dal ci moko mom batay waaw ko defo nak legi la nga xamni mom mo ci yokku nak xamni ajran jël mo ko ci yokku nak wa lolu ajran jël moko mom batay ni nakhir aji sunu mo ay balin mutakharribin ghasabahu aslahu wastakhallahu wa khallati aslimu almalik wa sa'idu alghasib bi an yuqala tam tusawi ujratuhu nakhiran liman ya'muruhu wa yastaghilluhu fama qila rek nafina alqatiba nga dum ne jamono yam magate nga xamni tan defaratu ko mu xeyna am tolo wa ko ma sa dum ne da yoy la ko fay wa ni tol non rek ne la waji ko dan jël ci defaratu ni tol non la wara fay ci mum dug dug ni ci yok rek mom moko mom ni ko defaratu wa lam ko defaratu ni xagn ko cey baye non dallo walé ko borom yi atté dañu ko aka fa japp na ma la nga xamni la xamni do dem la ho ñew ko xayina ko ñu aji taxaw ci daanon yahi jaamor ba nopi nak am lu mu ca defaraat légui bu dé délo jëm ja ndax lolé mu ca defaraaton da koy ñak wala du ko ñak tak tak bi moy lo ci xamni def na jëm ju ni légui mom da koy jëlaat waye lo ci xamni ni bu do buñ ni don jam manam lo ci xamne bu jëm ji yaqku won ya xet du amati xeyma ni bu fekke dafa pentiron gal ga wala mu pentiron auto ba yepp pentir ban na ser bokoy def lu waye bu auto ba yaqku won pentir ba du amati xeyma mok tabax yamo xam nga tabax mom pentir ban na ser waye bu tabax fa tejon rek pentir du amati solo kon lu mel nonu mom dakoy delo nonu rek waye ken duko xeyma diko jox dara ni mo auto ni ko defaraat dal lo xamne ni mom bu jëm ji mëna dara fe ya andi jëmmu ci amona rek waye ko do nakale jëmmu ji ni koy tax tay do amati ngërëm lolu kenn du ko delo lo xam lu ko ca dindé ni mom ni ne bu defoon ci gaal ji ay boom wala bu defoon ci auto bi ay tonu wa xam na ko dindi ba bu defoon ci gaal ji ay waal wala bu defoon gaal yi ñu jax mu def ci ay jaxu wa yoon yoon bi la ko jëlale yoon bi ñu dalo borom gaal ji galam bu ko mëna dalal yoy mo ngi xamni moko oppon doole ci do tarif yoy wa sayyidi shabakatin ak rabuk ak sir day mahnam wala ho kira'u sayyidi shabakatin sayyid da al mahnam istiyad manam jemi fe jemi jef jemi masdarma fu bëgg wax ni ku nangu fir jamur ci doole dem rabu ji ci jemi la nga rabu mi ya ko mom waye da nga fay nak borom fir ga tayuk ci fir jamur dem ci rabu ji ay ko fiir gar nga koy fay wa taxmani wal murad bi huna al istiyad wa amal masib biha fa huwa lil ghasib ittibaqan wa ma la nga xamni ko fa dundu ni ko ci xamni ci nek na ci ndal la bo amé ndal bo appé ni doole nangu yoxum waye da doon wax ngal mari ci bayiko ci day fa fayati ci fa fayati ni ci wala ko dik ni amé ni andi ba do auto auto ba ni yobé nit ni bayu waye amna lo ci defalat xeyna ba bu de fati yang koy dundal kon bi ci rewmi até day fiat la nga xamni mo ko da dundal ni gën ko ci dalal ndax bu nekkon ci borom borom def ci rew kon lol da nga dal le lol ni ka ay min ci la nekk ni mahsoub la wa tahaddaha ila jannatil mahsoub ni la nga ko do tan lepp dal du wara gën ngar la ci wa ngar la nga ci jotou wa manam ko ko ngi ko nangoo ci ni ci doole def la ci lo xamni bo fa bëggoon a fay ci lu mën a jël du ko mën a jël. Waaw tayit li tax na ne damay topp waa ji mu fay ma, damay topp premier bi mu fay ma. Ñu wax naa fan lañu yokkul ñun wax yooyu xallatul aw saabatul nafaqatu xaliha salaatu jeex ñun xaar si ci xali wax yooyu ñu maanaam bu fekkoon ne ci misaal